पहला प्रश्न, कैसे प्रभु? कल प्रथम बार मैंने शिविर में विपस्सना ध्यान किया, इतनी उड़ान अनुभव हुई। कृपया विपस्सना के बारे में और प्रकाश डालें। ईश्वर समर्पण, विपस्सना मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोग है। जितने व्यक्ति विपस्सना से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, उतने किसी और विधि से कभी नहीं। विपस्सना अपूर्व है। विपस्सना शब्द का अर्थ होता है देखना, लौट कर देखना। बुद्ध कहते थे इह पश्चिको, आओ और देखो। बुद्ध किसी धारणा का आग्रह नहीं रखते। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर को मानना न मानना, आत्मा को मानना न मानना आवश्यक नहीं। बुद्ध का धर्म अकेला धर्म है इस पृथ्वी पर, जिसमें मान्यता, पूर्वाग्रह, विश्वास इत्यादि की कोई भी आवश्यकता नहीं। बुद्ध का धर्म अकेला वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध कहते आओ और देख लो, मानने की जरूरत नहीं, देखो फिर मान लेना। और जिसने देख लिया उसे थोड़ी मानना पड़ता है, मान ही लेना पड़ता है। और बुद्ध के देखने की जो प्रक्रिया थी, दिखाने की जो प्रक्रिया थी, उसका नाम है विपस्सना। विपस्सना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव। श्वास जीवन है, श्वास से ही तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी देह जुड़ी है। श्वास सेतु है, इस पार देह है, उस पार चैतन्य है, मध्य में श्वास है। यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूपे अपरिहार्य रूप से शरीर से तुम भिन्न अपने को जानोगे। श्वास को देखने के लिए जरूरी हो जाएगा कि तुम अपनी आत्म चेतना में स्थिर हो जाओ। बुद्ध कहते नहीं कि आत्मा को मानो, लेकिन श्वास को देखने का और कोई उपाय ही नहीं है। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया, क्योंकि शरीर सबसे दूर है, उसके बाद श्वास है, उसके बाद तुम हो। अगर तुमने श्वास को देखा तो श्वास के देखने में शरीर से तो तुम अनिवार्य रूप से छूट गए। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो, तो शाश्वत का दर्शन होता है। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी न तो कोई ऊंचाइयां हैं जगत में, न कोई गहराइयां हैं जगत में, बाकी तो व्यर्थ की आपद आती है। फिर श्वास अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है। यह तो तुमने देखा होगा, क्रोध में श्वास एक ढंग से चलती है, करुणा में दूसरे ढंग से, दौड़ते हो एक ढंग से चलती है, आहिस्ता चलते हो दूसरे ढंग से चलती है। चित्त ज्वरग्रस्त होता है एक ढंग से चलती है, तनाव से भरा होता है एक ढंग से चलती है, और चित्त शांत होता है, मौन होता है तो दूसरे ढंग से चलती। श्वास भावों से जुड़ी, भाव को बदलो श्वास बदल जाती, श्वास को बदल लो भाव बदल जाते। जरा कोशिश करना, क्रोध आए मगर श्वास को डोलने मत देना, श्वास को स्थिर रखना, शांत रखना, श्वास का संगीत अखंड रखना, श्वास का छंद ना टूटे, फिर तुम क्रोध न कर पाओगे, तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। करना भी चाहोगे तो क्रोध न कर पाओगे, क्रोध उठेगा भी तो भी गिर गिर जाएगा। क्रोध के होने के लिए जरूरी है कि श्वास आंदोलित हो जाए, श्वास आंदोलित हो तो भीतर का केंद्र डगमगाता है, नहीं तो क्रोध देह पर ही रहेगा। देह पर आए क्रोध का कुछ अर्थ नहीं है जब तक चेतना उससे आंदोलित ना हो, चेतना आंदोलित हो तो जुड़ गए। फिर इससे उल्टा भी सच है, भावों को बदलो श्वास बदल जाती। तुम कभी बैठे हो सुबह उगते सूरज को देखते नदी तट पर, भाव शांत है, कोई तरंगे नहीं चित्त में, उगते सूरज के साथ तुम लवलीन हो। लौट कर देखना श्वास का क्या हुआ, श्वास बड़ी शांत हो गई, श्वास में एक रस हो गया है, एक स्वाद छंद बन गया है, श्वास संगीतपूर्ण हो गई। विपस्सना का अर्थ है शांत बैठकर श्वास को बिना बदले। ख्याल रखना प्राणायाम और विपस्सना में यही भेद, प्राणायाम में श्वास को बदलने की चेष्टा की जाती है, विपस्सना में श्वास जैसी है वैसी ही देखने की आकांक्षा है। जैसी है, उबड़ है खाबड़ है, अच्छी है बुरी है, तेज है शांत है, दौड़ती है भागती है ठहरी है, जैसी है। बुद्ध कहते हैं तुम अगर चेष्टा करके श्वास को किसी तरह नियोजित करोगे तो चेष्टा से कभी भी महत्व फल नहीं होता, चेष्टा तुम्हारी, तुम ही छोटे, तुम्हारी चेष्टा तुमसे बड़ी नहीं हो सकती, तुम्हारे हाथ छोटे, तुम्हारे हाथ की जहां जहां छाप होगी वहां वहां छोटापन होगा। इसलिए बुद्ध ने ये नहीं कहा है कि श्वास को तुम बदलो, बुद्ध ने प्राणायाम का समर्थन नहीं किया है, बुद्ध ने तो कहा तुम तो बैठ जाओ, श्वास तो चली रही जैसी चल रही है, बस बैठ कर देखते रहो। जैसे राह के किनारे बैठकर कोई राह चलती यात्रियों को देखे, कि नदी तट पर बैठकर नदी की बहती धार को देखे, तुम क्या करोगे, आई बड़ी एक तरंग तो देखोगे और नहीं आई तरंग तो देखोगे, राह पर निकली कारें बसें तो देखोगे, नहीं निकली तो देखोगे, गाय भैंस निकली तो देखोगे, जो भी है जैसा है उसको वैसा ही देखते रहो, जरा भी उसे बदलने की आकांक्षा आरोपित ना करो, बस शांत बैठकर श्वास को देखते रहो। देखते देखते ही श्वास और शांत हो जाती, क्योंकि देखने में ही शांति है, और निर्चुनाव बिना चुने देखने में बड़ी शांति, अपने करने का कोई प्रश्न ही ना रहा, जैसा है ठीक है, जैसा है शुभ है, जो भी गुजर रहा है आंख के सामने से हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो उद्विग्न होने का कोई सवाल नहीं, आसक्त होने की कोई बात नहीं, जो भी विचार गुजर रहे हैं निष्पक्ष देख रहे हो। श्वास की तरंग धीमे धीमे शांत होने लगी, श्वास भीतर आती है, अनुभव करो स्पर्श नासापुटुन, श्वास भीतर गई फेफड़े फैले, अनुभव करो फेफड़ों का फैलना, फिर क्षण भर सब रुक गया। अनुभव करो उस रुके हुए क्षण को, फिर श्वास बाहर चली, फिर बड़े सुख ले। अनुभव करो उस सिकुंडे को, फिर नासापुसों से श्वास बाहर गई। अनुभव करो उत्तप्त श्वास नासापुटों से बाहर जाती, फिर क्षण भर तक ठहर गए, फिर नई श्वास आई। ये पड़ाव है श्वास का भीतर आना, क्षण भर श्वास का भीतर ठहरना, फिर श्वास का बाहर जाना, क्षण भर फिर श्वास का बाहर ठहरना, फिर नई श्वास का आवागमन। ये वर्तुल है, इस वर्तुल को चुपचाप देखते रहो, करने की कोई भी बात नहीं, बस देखो। यही विपसना का अर्थ है। क्या होगा इस देखने से? इस देखने से अपूर्व होता है। इसके देखते देखते ही चित्त के सारे रोग तिरोहित हो जाते। इसके देखते देखते ही मैं देह नहीं हूं इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाती। इसके देखते देखते ही मैं मन नहीं हूं इसका स्पष्ट अनुभव हो जाता है। और अंतिम अनुभव होता है कि मैं श्वास भी नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? फिर उसका कोई उत्तर तुम दे ना पाओगे। जान तो लोगे मगर गूंगे का गुड़ हो जाए, वही है उड़ान। पहचान तो लोगे कि मैं कौन, मगर अब बोल ना पाओगे, अब अबोल हो जाएगा, अब मौन हो जाओगे, गुनगुनाओगे भीतर भीतर, मीठा मीठा स्वाद लोगे, नाचोगे मस्त होकर, बांसुरी बजाओगे, पर कह ना पाओगे। ईश्वर समर्पण ठीक ही हुआ, कहा तुमने इतनी उड़ान अनुभव हुई, अब विपसना के सूत्र को पकड़ लो, अब इस सूत्र के सहारे चल पड़ो। और विपसना की सुविधा यह है कि कहीं भी कर सकते हो, किसी को कानो कान पता भी ना चले। बस में बैठे, ट्रेन में सफर करते, कार में यात्रा करते, राह के किनारे, दुकान पर, बाजार में, घर में, बिस्तर पर लेटे, किसी को पता भी न चले, क्योंकि न तो कोई मंत्र का उच्चार करना है, न कोई शरीर का विशेष आसन ढूंढना है। धीरे धीरे इतनी सुगम और सरल बात है, और इतने भीतर की है कि कहीं भी कर ले सकते हो। और जितनी ज्यादा विपसना तुम्हारे जीवन में फैलती जाए, उतनी ही एक दिन तुम बुद्ध के इस अद्भुत आमंत्रण को समझोगे, यही पक्षी को आओ और देख लो। बुद्ध कहते हैं ईश्वर को मानना मत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मानना तभी जब देख लो। बुद्ध कहते हैं इसलिए भी मत मानना कि मैं कहता हूं, मान लो तो चूक जाओगे। देखना, दर्शन करना, और दर्शन ही मुक्तिदायी है। मान्यताएं हिंदू बना देती, मुसलमान बना देती, ईसाई बना देती, जैन बना देती, बौद्ध बना देती, दर्शन तुम्हें परमात्मा के साथ एक कर देता है। फिर तुम न हिंदू हो, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, फिर तुम परमात्मा में हो। और वही अनुभव पाना, वही अनुभव पाने योग्य। दूसरा प्रश्न, शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो शरीर के पार फिर मन के पार कैसे जा सकूंगी? प्रभु मैं बहुत निराश हो गई, कुछ मार्गदर्शन करें। समाधि, शरीर तो सदा ही अस्वस्थ, शरीर तो कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए तो ज्ञानियों ने शरीर को व्याधि कहा है। ऐसा नहीं कि जो अस्पताल में भर्ती है उन्हीं के शरीर को व्याधि कहा है, शरीर मात्र को व्याधि कहा है। व्याधि इसलिए कहा है कि शरीर तो जन्म है और मरेगा, तो शरीर तो जन्म के बाद मर ही रहा है, जन्म के बाद कुछ और तुमने किया क्या है सिवाय मरने के? जन्म के बाद मरना शुरू हो गया, एक दिन का बच्चा एक दिन मर चुका, एक सांस जिस बच्चे ने ली है जमीन पर माँ के गर्भ से निकलकर, उसकी उतनी मौत हो गई, उतनी मौत चल चुका। जन्म के बाद तो मृत्यु ही होनी, और जिसकी मृत्यु होनी है उसका कैसा स्वास्थ्य? स्वास्थ्य तो सिर्फ अमृत का होता है, स्वस्थ तो जो होता है वह अमृत को जान लेता है। शरीर तो मरण धर्म है, मरण तो उसके रोए रोए में छिपा पड़ा है, देर अबेर की बात है, शरीर तो मर गया है, इसलिए चिंता न करो। शरीर स्वस्थ है कि अस्वस्थ, इससे तुम्हारे ध्यान का कोई खास संबंध नहीं। क्या समाधि तू सोचती जिनके शरीर स्वस्थ है वे ध्यान को उपलब्ध हो रहे? हालतें तो अक्सर उल्टी है, जिनके शरीर स्वस्थ है वे तो ध्यान की सांस सोचेंगे भी नहीं, वे कहेंगे देखेंगे बुढ़ापे में अभी क्या जल्दी पड़ी, अभी तो 4 दिन की जिंदगी मिली, लूट लो, खा लो, मजा कर लो, मौज कर लो। आएगी मौत तब देखेंगे, जिनकी आती होगी वो करें ध्यान। अभी तो हम मजबूत हैं, अभी तो हम जवान, शरीर के स्वस्थ होने से ध्यान का कोई संबंध नहीं, लेकिन शरीर स्वस्थ कभी होता ही नहीं। स्वस्थ से स्वस्थ शरीर भी बस स्वस्थ दिखाई पड़ता है, घर में सब टूट जाए, घर में सब बिखर जाए। शरीर का स्वास्थ्य तो ऐसा ही है जैसे पानी की थिरता, जरा हवा का झोंका आएगा सब अस्थिर हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ बाधा नहीं पड़ती। सच तो यह है यदि मृत्यु न होती तो कोई ध्यान करता ही ना। बुद्ध को भी मृत्यु को देखकर ही स्मरण आया था कि मैं जीवन तब तक कमाऊंगा, उसे खोज लू, जल्दी खोज लू जिसकी कोई मृत्यु न होती। राह के किनारे देखकर आदमी की लाश को ले जाते बुद्ध ने अपने साथी को पूछा था इसे क्या हो गया? साथी ने कहा था यह आदमी मर गया। बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा इसी तरह? साथी ने कहा कैसे कहूँ, किन शब्दों में कहूँ? आप ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि मुझे अड़चन में डालते हैं, लेकिन झूठ भी नहीं कह सकता। अभी आप सुंदर है, युवा है, स्वस्थ है, लेकिन मौत तो होगी, मौत सबकी होगी, मौत अपरिहार्य, उससे कभी कोई बचा नहीं। बुद्ध जाते थे महोत्सव में भाग लेने, उन्होंने साथियों का रक्त वापिस लौटा दिया, अब महोत्सव में जाने का समय नहीं। साथी ने कहा क्या कहते हैं आप, प्रतीक्षा करते होंगे महोत्सव में लोग, आपके यहाँ तो उद्घाटन होगा। बुद्ध ने कहा हो चुका उद्घाटन, अब मुझे महोत्सव में कोई रस नहीं, मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि अगर मौत होनी है तो मौत के पहले मुझे उसे जान लेना जरूरी है जो अमृत, और जब तक अमृत को न जाना तब तक अब चैन नहीं। उसी रात बुद्ध ने घर छोड़ दिया, उसी रात की यात्रा पर निकल गए। मृत्यु है इसलिए तो ध्यान की खोज शुरू होती, देह अस्वस्थ है इसे दुर्भाग्य न समझो, इसे सौभाग्य न बदलो। फिर देह का अस्वस्थ होना बाधा नहीं बनेगा। अभी मैंने विपसना की बात कही, देह स्वस्थ हो कि अस्वस्थ, जवान हो कि वृद्ध, सुंदर हो कि कुरूप, स्त्री की हो कि पुरुष की, कोई भेद नहीं पड़ेगा। सांस तो चली रही है ना, समाधि तो इतनी अस्वस्थ तो नहीं कि सांस न चलती हो, इतनी अस्वस्थ होती तो प्रश्न ही कौन पूछता है, तो जा ही चुकी होती। सांस तो चल ही रही है ना, बस इतना ही तो चाहिए, और कुछ चाहिए भी नहीं। उसी सांस के प्रति जागो। बैठ कर जागो, खड़े होकर जागो, चलते हुए जागो, सोकर लेट कर जागो, इस श्वास के प्रति जागो। ये तो बीमार से बीमार आदमी भी कर सकता है। यह तो जो अस्पताल में भर्ती होते हैं उनको भी मैं कहता हूं यही करो। अब सच तो यह है कि दिन भर की घर की आपाधापी में समय भी नहीं मिलता। कभी अस्पताल में सौभाग्य से कोई महीने 15 दिन रह जाता है तो ध्यान का समय मिल जाता है, वहां कुछ और करने को भी नहीं। बस करके लेके लेके और करोगे, श्वास तो देख ही सकते हो, आपकी श्वास जाती श्वास, श्वास पर ध्यान तो आरोपित कर ही सकते हो, बस उतने से ही हो जाए। इसकी चिंता मत कर कि शरीर स्वस्थ नहीं, न रहने दे शरीर को स्वस्थ, इसी अस्वास्थ्य को वरदान बना देंगे। यही अभिशाप परम वरदान बन जाए तो विपसना मन रख। तीसरा प्रश्न विरह क्या है, पूछते हो तो समझ ना पाओगे, समझते तो पूछते नहीं, समझ सकते तो भी पूछते नहीं, क्योंकि विरह कोई सिद्धांत तो नहीं, दर्शन शास्त्र की कोई धारणा तो नहीं, प्रीति की अनुभूति। जैसे किसी ने प्रेम नहीं किया और पूछे कि प्रेम का, अब कैसे समझाएं उसे, कैसे जतलाएं उसे। ऐसे जैसे अंधे ने पूछा प्रकाश क्या है, अब क्या से उपाय बतलाने का, और जो भी हम बताने चलेंगे अंधे को और उलझन में डाल जाएगा। अंधा समझेगा तो नहीं, और चक्कर में और विभूति में पड़ जाए। विरह अनुभूति है, प्रेम किया हो तो जान सकते हो, और जिसने प्रेम किया है वह विरह जान ही लेगा। प्रेम के दो पहलू, पहली मुलाकात जिससे होती है वह विरह, और दूसरी मुलाकात जिससे होती है वह मिलन। प्रेम के दो अंग हैं विरह और मिलन। विरह में पक्का है भक्त और मिलन में परीक्षा पूरी हो गई, पुरस्कार मिला। विरह तैयारी है, मिलन उपलब्धि है। आंसुओं से रास्ते को काटना पड़ता है मंदिर के, कभी कोई मंदिर के देवता तक पहुंचता है, लोगों पर काटनी पड़ती है ये लंबी रात, तभी सुबह होती, और जितनी ही आंखें होती हैं उतनी ही ताजी सुबह होती, और जितने ही आंसू बहे होते हैं उतने ही सुंदर सूरज का जन्म होता है। तुम्हारे विरह पर निर्भर है कि तुम्हारा मिलन कितना प्रीतिकर होगा, कितना गहन होगा, कितना गंभीर होगा। सस्ते में जो हो जाए वह बात भी सस्ती ही रहती, इसलिए परमात्मा मुफ्त में नहीं मिलता, रोड़ों पर मिलना होता है। और आंसू भी साधारण आंसू नहीं, हृदय ही जैसे पिघल पिघल के आंसू से बहता है, जैसे रक्त आंसू बन जाता है, जैसे प्राण ही आंसू बन जाते हैं। विरह अवस्था पुकार की, लगता तो है कि तुम हो मगर दिखाई नहीं पड़ते, लगता तो है कि तुम जरूरी हो क्योंकि तुम्हारे बिना कैसे ये विराट होगा, कैसे चलेंगे ये चांद तारे, कैसे वृक्षों में बाढ़ होगी, कैसे वृक्षों में हरे पत्ते उगेंगे, कैसे फूल खिलेंगे, कैसे पक्षी गीत गाएंगे, कैसे जीवन का ये रहस्य जन्मेगा। तुम हो तो जरूर छिपे हो, अब गुंथन में हो, किसी आवरण में हो। विरह का अर्थ है हम तुम्हारा घूंघट उठाएंगे, तलाशेंगे। कितनी ही वो कठिन यात्रा और कितनी ही दुर्गम, हम सब दांव पर लगाएंगे मगर घूंघट उठाएंगे। हम तुम्हें जान कर रहेंगे, क्योंकि तुम्हें न जाना तो कुछ भी न जाना, अपने मालिक को न जाना तो कुछ भी न जाना, जिससे आए उसे न जाना तो कुछ भी न जाना, स्रोत को न जाना तो गंतव्य को कैसे जानेंगे। इसमें तुमसे पहचान करनी ही होगी। तुम जो अदृश्य हो तुम्हें दृश्य बनाना ही होगा, तुम जो दूर हो स्पर्श के पार तुमसे आलिंगन करना ही होगा। अदृश्य से आलिंगन की आकांक्षा विरह, अदृश्य को आंखों में भर लेने की आकांक्षा विरह। जो पकड़ में नहीं आता उसे पकड़ लेने की अदम्य आकांक्षा विरह। और स्वभावतः बात आसान नहीं, बात अब दुर्गम, खूब कसौटी होगी, बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, बहुत रोओगे, बहुत तड़फोगे, तुम्हारी तरफ ही तुम्हारी परीक्षा होगी। विरह में गलोगे, जलोगे, मिटोगे, जिस दिन राख राख हो जाओगे उस दिन उसी राख से मिलन का प्रारंभ होता है। रेण जलते ढापने को तो हिंसे अवदाप शीतल, सखी दुखते कांवड़े तू आज उनके पथ बिछा दे, वेदना के गीत गाले अग्नि झंझासी लगेगी, प्राण से उठती तुम्हारी बाणवी प्यासी लपट की राह, सांसों से छिपा ले वेदना के गीत गाले, राग तारों के निकलती मूर्छना और मीर तेरी, दीन से उठती कसतिया आज हाथों से दबा ले वेदना के गीत गाले। कल्प के अंतिम निमिष तक यदि तुम्हारे वे न आवे, साध की पुंगारिका से चेतना की सुधि जला ले वेदना के गीत गाले। जलना होगा, मेरे जलन विरह उत्तप्त विदग्ध प्रीति की दशा है, पुकार प्रार्थना है। नहीं तुम्हें मैं न समझा सकूंगा कि विरह क्या है, तुम्हें प्रेम में पड़ना होगा। यह तो स्वाद है, लोगे तो जानोगे, यही प्रसिद्ध है, आओ और जान। यहां हम प्रभु के प्रेमियों और दीवानों को ही तो पैदा कर रहे हैं, दूर दूर से खड़े होकर जानने की कोशिश न करो, तमाशबीन न बनो, भागीदार बनो। ये जो महफिल बैठी है दीवानों की, इसके हिस्सेदार बनो, नाचो, ध्यान करो, गाओ, दोनों मस्ती में। शुरू शुरू पागलपन लगेगा, जल्दी और से सब पागलपन लगने लगेगा उसको छोड़कर। शुरू शुरू लगेगा यह तुम्हें क्या होने लगा। पहली दफा जब कोई शराब पीता है तो पैर बहुत डगमगा होते, तब धीरे धीरे बात जम जाती, फिर असली शराबी का तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि उसने शराब पी रखी। मैंने तो सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक रात घर आया, बड़ा झगड़ा मचा, विवाह हुए भी 20 वर्ष हो चुके हैं और पत्नी बहुत शोरगुल करने लगी, भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पूछा बात क्या है, पत्नी ने कहा कि ये अब तक शराब पीते रहे। फिर तो लोगों ने कहा 20 साल हो गए अब छना, पत्नी ने कहा आज तक पता ही नहीं चला क्योंकि रोज पीकर आते रहे, आज बिना पिए आ गए। ढंग से कोई पीने वाला होगा, रोज पीता होगा तो पता ही नहीं चलेगा। न पिएगा तो पता चल जाए, शुरू शुरू पियोगे तो लड़खड़ाओगे भी, डगमगाओगे भी, भयभीत न हो। ऐसे ही डगमगाते डगमगाते पैर ठीक पड़ने लगते, चमकते हीरे लगाए, डाल टमका सजल गुल्धन, मैं गगन के बिलखती काली छपाती पीर सी हूँ, श्याम अंजन कूट वाली अंध मारुत बंद नीसी, अनुतर सी का अनुराग वाली मैं क्षितिज द्रगनीर सी हूँ, चिर व्यथा भर लोचनों में नील यमुना के किनारे, मले से आवेग में झुक झूमते वानीर सी हूँ, नील अंबर में सजोए पीत हिमकर को छिपाती, मैं अमा के प्रात की उन्मत्त श्वास अधीर सी हूँ, बनो एक अधीर श्वास, मैं अमा के प्रात की उन्मत्त श्वास अधीर सी हूँ। पूछते हो विरह क्या है, यह कुछ गणित तो नहीं कि समझा दिया जाए जैसे दो दो चार होते, यह तो एक प्रीति की अनुभूति है और प्रेम के बिना विरह नहीं जाना जा सकता। प्रेम की छाया है विरह, तो पहले प्रेम में पड़ो और आश्चर्य तो यही है कि लोग प्रेम में पड़े बिना कैसे बच जाते। आश्चर्य यह नहीं है कि तुम पूछते हो कि विरह क्या है, आश्चर्य यह है कि तुम्हें अब तक प्रेम का पता नहीं, लेकिन एक उलझन हो गई है, उस उलझन में ही तुम्हारी सारी व्यथा कथा है। सदियों सदियों से तुम्हें समझाया गया है कि परमात्मा को प्रेम करना है तो आदमी को प्रेम करना छोड़ना पड़ेगा, आदमी को प्रेम करना छोड़ दो तो मैं तुमसे कहता हूँ तुम परमात्मा को कभी प्रेम कर ही ना पाओ। आदमी तो सीढ़ी सीढ़ी ही तोड़ दी। मैं तुमसे कहता हूँ आदमी को प्रेम करो, वही तुम प्रेम का पहला पाठ सीखोगे और वही पाठ तुम्हें इतना मदमस्त कर देगा कि तुम जल्दी ही पूछने लगोगे और बड़ा प्रेम पात्र कहां खोजो। मनुष्य से प्रेम करने से ही तुम्हें अनुभव होगा कि मनुष्य छोटा पात्र है, प्रेम को जगा तो देता है लेकिन तृप्त नहीं कर पाता, प्रेम को उकसा तो देता है लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाता, प्रेम की पुकार तो पैदा कर देता है। खोज शुरू हो जाती लेकिन पुकार इतनी बड़ी और आदमी इतना छोटा कि फिर पुकार पूरी नहीं हो पाती, फिर वही बड़ी पुकार जो आदमी तृप्त नहीं कर सकता परमात्मा की तलाश में निकलती। आदमी तो छिछला छिछला पानी तैरना सीख लोगा फिर बड़े सागर है, मगर छिछले पानी से ही बचते रहे तो बड़े सागरों में कब तैरोगे, कब तैरोगे, कैसे तैरोगे, कैसे तैरोगे। मुल्ला नसुद्दीन जाता था नदी पर तैरना सीखने, पहले ही दिन पुराना घाट जमी हुई काई पत्थर पर डरा डरा गया था। उस्ताद सिखाने जो ले गए थे वो तो अपना कपड़ा ही उतार रहे थे। चुगुल्ला का पैर फिसल गया काई पर, चारों खाने चित्त गिर पड़ा। उठा और एकदम घर की तरफ भागा। उस्ताद ने पूछा कि नसरुद्दीन कहाँ जाते हो, तैरना नहीं सीखना? नसरुद्दीन ने कहा, जब तैरना सीख लूंगा तभी नदी के पास आऊंगा। ये तो खतरनाक मामला, ये तो भगवान की कृपा कहो कि घाट पर ही फिसला पैर और पत्थर पर ही गिरा। चोट तो खाई है खूब, ठीक है दो चार दिन में सब ठीक हो जाएगी। अगर पानी में पड़ गया हो तो आज जान गंवा दी होती। और उस्ताद तुम तो कपड़े ही उतार रहे थे, तुम्हें तो पता भी नहीं चलता। आऊंगा एक दिन जरूर आऊंगा, लेकिन अब जब तैरना सीख लूंगा तभी आऊंगा। मगर तैरना कहाँ सीखोगे, बैठक खाने में गद्दी तैरी बिछा के तैरना सीखोगे? ऐसे कहीं तैरना सीखा जाता? लेकिन तर्क तो ठीक है नसरुद्दीन का कि बिना तैरे नदी में जाऊं, तर्क तो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। रत्ती भर भूल तुम तर्क में ना निकाल सकोगे कि तैरना सीख लो तो ही नदी जाना, नहीं तो खतरा है। तर्क तो ठीक है मगर जीवन विपरीत है, नदी न जाओगे तो तैरना सीखोगे कैसे? जोखिम तो लेनी ही होगी। हाँ जरूरी नहीं है कि तुम बड़े सागरों में सीखने जाओ, नदी पर सीख लो, तट पर सीखो, उथले उथले सीख लो। फिर जब सीखना आ जाए तो फिर सारे सागर तुम्हारे। ऐसा ही मैं तुमसे कहता हूँ, पत्नी को प्रेम किया है यह परमात्मा के विपरीत नहीं है, बच्चे को प्रेम किया है यह पत्नी परमात्मा के विपरीत नहीं, मित्र को चाहा है यह परमात्मा के विपरीत नहीं, यह नदी की उथली उथली धार है। यहाँ सीख लो, यह सब परमात्मा के पक्ष में, ये परमात्मा के पहले पाठ। और इनसे तृप्ति नहीं मिलेगी इसलिए आश्वस्त रहो, ये अतृप्त करेंगे, यही तो मजा है इनका, यही इनका राज। किस मनुष्य को मनुष्य से तृप्ति मिली, कब मिली? इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। इससे कुछ सीखो, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य के साथ प्रेम में अतृप्ति सघन होती, प्यास तो जग जाती है जल नहीं मिलता, फिर जल की तलाश शुरू होती, वही तलाश मिले फिर तुम परमात्मा को खोजने निकलते हो। तुम कहते हो इतने प्रेम की आकांक्षा दी है तो कहीं सरोवर भी होगा जो इस आकांक्षा को तृप्त करता होगा। ज्ञानियों ने कहा है इसके पहले कि वह तुम्हें जीवन देता, वह तुम्हारे जीवन की तृप्ति के आयोजन कर देता। देखते नहीं माँ के पेट से बच्चे का जन्म होता, बच्चे के जन्म होने होने होते होते या होने के पहले ही माँ के स्तन दूध से भर जाते। अभी बच्चा आया नहीं लेकिन भोजन का आयोजन तैयार हो गया। चिड़िया घोंसला बनाने लगती, अभी अंडे रखे नहीं लेकिन कोई अचेतन हाथ चिड़िया को घोंसला बनाने में संलग्न कर देता। उसके पास कुछ गणित भी नहीं, कोई हिसाब किताब भी नहीं कि कब बनाए घोंसला, लेकिन कुछ अचेतन ऊर्जा, कोई सहज प्रतीति गहन में उसे घोंसला बनाने में रत कर देती। देखते हो दीवाने की तरह भागी भागी लाती है घास पात फूल पत्ते, बना लेती घोंसले को। इसके पहले कि अंडे रखने का क्षण आए घोंसला तैयार हो जाता। इस जगत को अगर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ भूख के पहले भोजन है, प्यास के पहले जल है। इसका ही नाम श्रद्धा है, इसको देख लेने का नाम श्रद्धा है। तो अगर तुम्हारे भीतर परमात्मा को पाने की आकांक्षा उठे तो मान ही लेना, ध्यान ही लेना कि परमात्मा भी होगा, नहीं तो प्यास उठ नहीं सकती थी। फिर प्यास तरसाएगी बहुत, जब तक मिलन न हो जाएगा तब तक रुलाएगी बहुत। उस अद्भुत रुदन की यात्रा का नाम विरह। विरह दुख नहीं, या अगर कहना चाहो ठीक से तो बड़ा मधुर दुख है, बड़ा मीठा दुख है, सौभाग्यशालियों को ही उपलब्ध होता है, अभागे तो उससे वंचित रह जाते। मैं बड़ी उलझन में हूँ। 30 अक्टूबर को मेरी प्यारी छोटी बहन ज्योति का देहांत हो गया। मैं बहुत दुख और परेशानी महसूस कर रहा हूँ। ध्यान तथा प्रवचन सुनने से थोड़ी सी शांति की अनुभूति होती है, परंतु इतने सालों से प्रेम एवं ममत्व होने के कारण रोम रोम में उसकी याद सताती। ऐसे संयोग में मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु आप कृपया कुछ मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। कबीर, जाना है और सबको जाना है। हम सब पंक्तिबद्ध जाने को तैयार करें, कब किसका बुलावा आ जाए। बहन गई तुम्हारी, चोट लगी तुम पर, चोट इसलिए लगी कि तुमने ये मानकर जिंदगी चलाई थी कि बहन कभी जाएगी नहीं। बहन के जाने से चोट नहीं लगी, तुम्हारी मान्यता भ्रांत थी, मान्यता के टूटने से चोट लगी। काश तुमने जाना ही होता कि सबको जाना है तो चोट न लगती। तुमने झूठी मान्यता बना रखी थी कि बहन कभी ना जाएगी। किसी अचेतन में चुपचाप तुम इस भाव को पालते पोसते रहे थे कि बहन कभी ना जाएगी। इतनी प्यारी बहन कहीं जाती? लेकिन सबको जाना है। अब तुम सोचते हो कि बहन के जाने के कारण तुम विक्षुब्ध हो, तो फिर गलत सोच रहे हो। धारणा टूट गई इसलिए विक्षुब्ध हो, तुम्हारी मान्यता उखड़ गई इसलिए विक्षुब्ध हो। ये बहन का जाना तुम्हारे सारे तारतम्य को तोड़ गया इसलिए विक्षुब्ध। अब भी सोचो, अब भी जागो, तुम्हें भी जाना है। पिता भी जाएंगे, माँ भी जाएगी, भाई भी जाएंगे, मित्र भी जाएंगे, सभी को जाना है। बहन तो जैसे राह दिखा गई, धन्यवाद मानो उसका, अनुग्रह स्वीकार करो कि अच्छा किया कि तू गई और हमें चेता गई। तो जाने की तैयारी हम करें। दुनिया में दो तरह की शिक्षाएं होनी चाहिए, अभी एक ही तरह की शिक्षा है और इसलिए दुनिया में बड़ा अधूरापन है। बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, मगर एक ही तरह की शिक्षा है वहाँ। कैसे जियो, कैसे आजीविका अर्जन करो, कैसे धन कमाओ, कैसे पद प्रतिष्ठा पाओ, जीवन के आयोजन सिखाते हैं, जीवन की कुशलता सिखाते हैं। दूसरी इससे भी महत्वपूर्ण शिक्षा है और वह है कैसे मरो, कैसे मृत्यु के साथ आलिंगन करो, कैसे मृत्यु में प्रवेश करो। वह शिक्षा पृथ्वी से बिल्कुल खो गई, ऐसा अतीत में नहीं था। अतीत में दोनों शिक्षाएं उपलब्ध थी। इसलिए जीवन को हमने 4 हिस्सों में बांटा था। 25 वर्ष तक विद्यार्थी का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन, गुरु के पास बैठना, जीवन को कैसे जीना है इसकी तैयारी करनी, जीवन की शैली सीखनी। फिर 25 वर्ष तक ग्रस्त का जीवन जो गुरु के चरणों में बैठकर सीखा है, उसका प्रयोग, उसका व्यवहारिक प्रयोग। फिर जब तुम 50 वर्ष के होने लगो तो तुम्हारे बच्चे 25 वर्ष के करीब आने लगेंगे, उनके गुरु के ग्रह से लौटने के दिन करीब आने लगेंगे। अब बच्चे घर लौटेंगे गुरु ग्रह से, अब उनके दिन आ गए कि वे जीवन को जिए। और जब बच्चे घर आ गए, फिर भी पिता और बच्चे पैदा करके चला जाए तो ये अशोभन समझा जाता था, ये अशोभन है। अब बच्चे बच्चे पैदा करेंगे, अब तुम इन खिलौनों से ऊपर उठो। तो 25 वर्ष वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का अर्थ बड़ा प्यारा है, जंगल की तरफ मुंह इसका अर्थ होता है। अभी जंगल गए नहीं, अभी घर छोड़ा नहीं, लेकिन घर की तरफ पीठ और जंगल की तरफ मुंह, ये वानप्रस्थ का अर्थ होता है। चले चले तैयार, जैसे कभी तुम यात्रा पर जाते हो, बिस्तर बोरिया सब बांध कर बस बैठे हो कि कब आ जाए, बस कि कब आ जाए गाड़ी, ये वानप्रस्थ। 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, ताकि अगर तुम्हारे बेटों को तुम्हारी कुछ सलाह की जरूरत हो तो पूछ ले, अपनी तरफ से सलाह मत देना। वानप्रस्थ ही स्वयं सलाह नहीं देता, लेकिन बेटे अभी नए नए गुरुकुल से लौटे, अभी उन्हें बहुत सी व्यवहारिक बातें पूछनी होंगी, ताशनी होंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन शायद जरूरी हो, तो पीछ करके घर की तरफ रुके रहना कि ठीक है कुछ पूछना हो तो पूछ पाछ लो। फिर 75 वर्ष के तुम जब हो जाओगे तो सब छोड़कर जंगल चले जाना। वे शेष अंतिम 25 वर्ष मृत्यु की तैयारी, उसी का नाम संन्यास था। 25 वर्ष जीवन के प्रारंभ में जीवन की तैयारी, और जीवन के अंत में 25 वर्ष मृत्यु की तैयारी। आज दुनिया से मृत्यु की तैयारी खो गई, लोग मृत्यु की बात ही नहीं करना चाहते, मृत्यु की बात से ही मन तिलमिला जाता है, मन डरने लगता है। रास्ते पर निकलती अर्थी देखकर तुम बेचैन नहीं हो गए? वह बेचैनी इस बात की खबर है कि तुम्हें याद आ रही, आज नहीं कल मेरी अर्थी भी उठेगी। यही लोग जो दूसरे को लिए जा रहे हैं, कल मुझे भी मरघट पहुंचाएंगे। आज कोई और चढ़ा है चिता पर, कल मैं भी चढ़ूंगा। ऐसा अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो क्रांति हो जाए, मगर हम बड़े चालबाज हैं, हम इसको छिपा लेते, हम धुआं खड़ा कर लेते। अब कबीर तुम धुआं खड़ा कर रहे हो, तुम कहते हो ज्योति मेरी बहन का देहांत हो गया, मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, सालों से प्रेम एवं ममत होने के कारण रोम रोम में याद सताती। तुम झुठला रहे हो, तुम अपनी सारी बात को ज्योति पर आरोपित कर रहे हो कि न तू गई होती न मैं दुखी होता, तू क्या चली गई मुझे दुख में छोड़ गई। तुम ये बात भुलाने की कोशिश कर रहे हो कि दुख ज्योति के जाने का नहीं है, दुख इस बात का है कि जाना पड़ेगा, दुख इस बात का है कि ये ज्योति सजग कर गई तुम्हें कि मौत आती है, मेरी आ गई तुम्हारी भी आती होगी, देखो मेरी आ गई और मैं तो तुमसे कम उम्र थी। अब तुम इसको झुठलाओ मत, तुम कहते हो कि प्रवचन सुनता हूँ ध्यान करता हूँ थोड़ी शांति अनुभव होती, वह शांति नहीं है, सांत्वना है। प्रवचन सुनने में भूल जाते होगे, याद न रह जाती होगी, यह शांति नहीं, यह तो विस्मरण, यह तो वैसे ही है जिस कृष्ण ने नाम जाकर बैठ गया, तो दो घड़ी के लिए उलझ गया सिनेमा की कहानी में, तो अपनी कहानी भूल गई कि पढ़ने लगा कोई उपन्यास, जासूसी, सनसनीखेज, कि लग गया चित्त उसमें, तो अपनी चिंता भूल गई कि पीली शराब, कि डूब गए थोड़ी मूर्छा में, कि भूल गई अपनी आपदा भी। मगर कितनी देर, फिर लौट आओगे, आना ही पड़ेगा। नहीं, इस तरह सांत्वना देने से कुछ भी नहीं होगा। जागो, जागने से शांति मिलेगी। स्वीकार करो कि मौत है, और स्वीकार करो कि सब संयोग यहाँ नदी नाव संयोग है। अभी है, अभी बिछड़ जाएंगे। कितनी देर हमारा साथ है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दूसरे ही क्षण रास्ते अलग हो जाएंगे। तुम इस ज्योति के साथ, तुम्हारी बहन के साथ कितने दिन से थे? तुम्हारे पहले भी तुम्हारी बहन रही होगी, तुम भी रहे होगे। जन्मों जन्मों में कभी मिलना न हुआ था। अनंत जन्मों की कथा है। फिर थोड़ी देर राह पर साथ हो लिए दो राहगीर। तुम किसी और राह से आए, मैं किसी और राह से आया, घड़ी भर को साथ हो लिया, संयोग बस। फिर मेरी राह अलग हो गई, तुम्हारी राह अलग हो गई। न तो कभी पहले साथ थी, न शायद अब दोबारा कभी मिलना हो। मगर ये थोड़े से क्षण जो राह पर साथ साथ गुजरे, इनको इतना मूल्य मत दो। इनका कोई भी मूल्य नहीं। स्मरण रखो नदी नाव संयोग, स्मरण रखो जैसे वृक्ष पर एक ही रात बहुत से पक्षियों ने बसेरा ले लिया, सुबह भी उड़ गए। स्मरण रखो कि रात सराय में रुके, सुबह हुई विदा हो गए। रात के साथ तो परिचय भी बनाए, अपरिचितों के साथ बैठकर ताश भी खेले, शतरंज भी फैलाई, गपशप भी की, सुबह हुई नमस्कार किया और विदा हो गए। बस इससे ज्यादा मूल्य इस जीवन के संबंधों का नहीं। लेकिन चोट लगती है गलत धारणाओं के कारण। चोट लगती है हमारे अहंकार को कि मैं कुछ भी ना कर सका, कि मेरी बहन मर गई और मैं बचा ना सका, तो मेरा बल क्या, तो मेरी सामर्थ्य क्या, तो मैं कौन हूं? तुम तिल मिला गए हो। चाहता हूं पुष्प्रिय गुलदान का मेरे न मुरझाए कभी, देता रहे सौरभ सदा, अक्षुण इसका रूप हो। पर यह कहां संभव कि जो है आज वह कल को कहां। उत्पत्ति यदि अवसान निश्चित, आदि है तो अंत भी है। यह व्यवस्था जो हमारा हो उसे हम रख न पाए। सामने अवसान हो प्रिय वस्तु का, हम विवश दर्शक रहे आए। नियम शाश्वत आदि के अवसान के अपवाद निश्चय ही असंभव। सूल सा यह ज्ञान चुभता मर्म में, मन विकल होता। प्राप्तियां उपलब्धियां क्या दीन मानव की, कि जो अवसान क्रम से आदि क्रम से हार जाता, काल के रथ को न पल भर रोक पाता। क्या अहम मेरा कि जिसकी तुष्टि मैं ही न कर पाता। अर्चन वहां है, कठिनाई वहां है, तुम्हारी ही नहीं कभी, सभी की, प्रत्येक की। प्राप्तियां उपलब्धियां क्या दीन मानव की, कि जो अवसान क्रम से आदि क्रम से हार जाता, काल के रथ को न पल भर रोक पाता। इतने हम असहाय, इतने हम निर्बल। मगर हमारी अकड़ है गहरी। जब तक सब ठीक चलता है तब तक तो अकड़ बनी रहती, जब चीजें बिखरती हैं तो अड़चन आती। इसको तुम सौभाग्य बनाओ। यह जो घड़ी घटी इसे रो रो कर बुलाने की चेष्टा न करो। समय घाव भर देता है, इसके पहले कि घाव भर जाए जागो। अभी घाव हरा है, इस हरे घाव का लाभ ले लो। समझो कि जो हुआ वही होना है। देर अबेर की बात है, एक सुबह बुद्ध गांव में आए। उस गांव में एक विधवा स्त्री का इकलौता बेटा मर गया। वही उसका सहारा, वही उसकी आंख का तारा, वही सब कुछ था। पति तो चल बसा था, इसी बेटे के सहारे जी रही थी। उसकी पीड़ा तुम समझो, पागल हो गई। बेटे की लाश को लेकर गांव में घूमने लगी, वैद्यों के चिकित्सकों के द्वार द्वार, तांत्रिकों मांत्रिकों के द्वार द्वार, मगर कौन जगाया उसे। सब तंत्र सब मंत्र सब ज्योतिष सब वैद्य सब चिकित्सक मृत्यु के सामने असहाय। किसी ने कहा पागल औरत, अब इस लाश को ढोने रखने से कुछ भी लाभ नहीं, अब तो व्यर्थ ही दीवानी हो रही। जो हुआ हुआ, मृत्यु तो हो गई। अब तो कोई चमत्कार ही हो तो ये बस सकता है। उस स्त्री को तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा, उसने कहा चमत्कार, क्या कोई चमत्कार हो सकता है। उस आदमी ने ये सोच के कहा भी ना था, उसने तो यूं ही बात में ही बात कह दी थी, बात में बात निकल गई थी। कह दिया था कि कोई चमत्कार हो तो ही बच सकता है, चमत्कार नहीं होते। मगर स्त्री पीछे पड़ गई उसके कि चमत्कार हो सकता है तो बोलो कहां कैसे। पिंड छुड़ाने को उसने कहा गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ है, तू उनके पास जा, वे तो भगवान है, वे तो परम ज्ञान को उपलब्ध है, उनके चरणों में ही रख दे इस लाश को। अगर चमत्कार हो सकता है तो वही हो सकता है, और कहीं भी नहीं। भागी स्त्री जाके लाश को बुद्ध के चरणों में रखती है, और मालूम बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध ने कहा ठीक, तो तू चाहती है कि तेरा बेटा वापस जिंदा हो जाए। उसने कहा बस यही चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं चाहती, इतना ही कर दो, अनुकंपा करो, मुझ दीन पर दया करो। बुद्ध ने कहा होगा, जरूर होगा, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। तू जा गांव में और किसी भी घर से मेथी के थोड़े से दाने मांग ले। वह गांव तो मेथी की ही खेती करता था। उस दिन का ये भी कोई शर्त हुई, सारा गांव मेथी ही मेथी से भरा, यही तो हमारी खेती, अभी ले आती हूँ। बुद्ध ने कहा लेकिन ख्याल रख, उसके पीछे एक शर्त और, मेथी उस घर से लाना जिसके घर में कभी कोई मृत्यु न घटी हो, तो चमत्कार हो जाएगा। बस मेथी के चार दाने काम कर जाएंगे। वो भागी स्त्री पागलपन में आदमी तो कुछ भी भरोसा कर लेता है। होश में ना हो तो गणित बिठाने का समय भी कहाँ पाता है, और फिर मन जब मानना ही चाहता हो तो सब तर्कों के विपरीत मान लेता है। छोटी सी बात थी, साफ हो गई थी बात वही कि ऐसा कौन सा घर होगा जहाँ मृत्यु न हुई हो, लेकिन कौन जाने। आसान बड़े सपनों में डूब जाती। वो भागी, एक द्वार खटखटाया, लोगों ने कहा जितनी मेथी चाहिए ले जा, बोरे से बोरे भरवा दे, गाड़ियों से गाड़ियां भरवा दे, मेथी ही मेथी, गांव मेथी की ही खेती करता है, तेरे घर भी मेथी, तू क्यों दूसरे घरों में मांगती फिरती। उसने कहा लेकिन ऐसे घर की मेथी चाहिए जिसके घर कोई मरा ना हो। सांझ होते होते बात साफ हो गई कि गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां कोई मरा ना हो। और ये बात साफ होते होते कुछ और भी साफ हो गया। जब वे लौटी सांझ, बुद्ध ने कहा तू ले आई मेथी के चार दाने। वह स्त्री हंसने लगी, वह बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ी। उसने कहा मुझे दीक्षा दो, इसके पहले कि मेरी मौत आए मैं कुछ कर लू, मैं जीवन का कुछ अर्थ जान लू, मैं जीवन का अभिप्राय पहचान लू। बेटा तो गया, मेरा जाना भी ज्यादा दूर नहीं, और आपने ठीक ही किया कि मुझे भेज दिया गांव की यात्रा पर। एक एक घर में पूछ के मुझे पता चल गया कि मृत्यु तो सुनिश्चित है, सभी घर में हुई है, सभी घरों में होती रहेगी, हम मौत के द्वार पर ही खड़े। तो मेरा बेटा आज गया, कल मैं जाऊंगी, इसके पहले कि मैं जाऊं मेरा बेटा तो गया, बिना कुछ जाने गया, मैं बिना कुछ जाने नहीं जाना चाहती। कबीर यही मैं तुमसे कहता हूं, मौत तो होती ही है, किसी की आज किसी की कल, आज बहन कल भाई, हम सब विदा होने को हैं। यह घर नहीं सराय, रोने में समय मत कमाओ, आंसू पोंछ डालो, क्योंकि आंसुओं से भरी आंखें देखने में समर्थ ना हो सकेंगी। आंसू बिल्कुल पोंछ डालो, ये देखने की घड़ी है, मृत्यु से बड़ी महत्वपूर्ण कोई घड़ी नहीं है। और जब तुम्हारा कोई प्यारा मर जाए तब तो बड़ा बहुमूल्य अवसर है, क्योंकि प्यारे का अर्थ होता है जो तुम्हारे बहुत करीब था, हृदय के बहुत करीब था। प्यारे का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु तुम्हें अपनी मृत्यु जैसी मालूम होती, यही तो मौका है, यही तो ध्यान में प्रवेश का मौका है। और मुझसे तुम शांत बनाना मांगो, मैं तुम्हें सत्य ही दे सकता हूँ। और सत्य यह है कि कभी तुम्हें भी मरना होगा, मुझे भी मरना होगा, सभी को मरना होगा। मरने के पहले लेकिन एक उपाय, काश हम अपनी चेतना से थोड़ा परिचय बना लें, थोड़ा हमारे भीतर जो अमृत का दिया जल रहा है उसका अनुभव हो जाए, फिर मृत्यु नहीं होती, फिर देह गिर जाती है और हम और लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं, फिर केवल परिधान बदलते हैं, हन्य माने शरीर, फिर शरीर के मरने से वो जो भीतर छिपा है वह नहीं मरता है। और जिस दिन तुम अपने अमृत को देख पाओगे उसी दिन तुम्हें सबके भीतर अमृत दिखाई पड़ जाएगा। न तुम्हारी बहन मरी है, न कोई कभी मर सकता है। अब तुमसे मैं ये दो विरोधाभासी वक्तव्य दे रहा हूँ, एक सभी मरते, सभी को मरना पड़ेगा, जो देह ग्रस्त है मृत्यु के सिवाय में कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते, और दूसरा कोई ना कभी मरा है और कोई ना कभी मर सकता है, लेकिन यह तो उनका अनुभव है जिन्होंने अमृत की पहचान की हो, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो। चाहता हूँ पुष्प यह गुलदान का मेरे न मुरझाए कभी, देता रहे सौरभ सदा, अक्षुण इसका रूप हो, पर यह कहाँ संभव कि जो है आज वह कल को कहाँ, उत्पत्ति यदि अवसान निश्चित आदि है तो अंत भी है, देह तो बस फूल है। देखते ना जब कोई मर जाता और हम उसे जलाते, फिर तीसरे दिन हम इकट्ठा करने जाते तो कहते हैं फूल इकट्ठे करने जा रहे हैं। क्यों कहते हैं फूल इकट्ठे करने जा रहे हैं? बस फूल जैसा ही सब है यहाँ क्षणभंगुर, 11 शब्द है फूल, क्षणभंगुरता का प्रतीक है फूल। हड्डियां इकट्ठी करने जाते हैं कहते हैं फूल इकट्ठे करने जा रहे, मगर अब तुम कह रहे हो कि फूल इकट्ठे करने जा रहे हैं, काश जिसकी हड्डियां हैं उसने ही जाग कर देख लिया होता कि ये सब फूल है अभी कुमला जाएंगे, सुबह है सांझ पखड़ियां जल जाएंगी, तो शायद कब्र ना बनती समाधि बनती, तो शायद मृत्यु तो होने ही वाली थी लेकिन भीतर कोई अमृत को जानता हुआ विदा होता। उस क्रांति की तलाश करो कबीर, मुझसे शांत बनाना खोजो, मैं सत्य ही दे सकता हूं। यह व्यवस्था जो हमारा हो उसे हम रख न पाए। सामने अवसान हो प्रिय वस्तु का, हम विवश दर्शक रह आए। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ, अपनों को भी नहीं बचा पाते, अपने को ही नहीं बचा पाएंगे। नियम शाश्वत आदि के अवसान के अपवाद निश्चय ही असंभव। सूल सा यह ज्ञान चुभता मरुम में मन विकल होता। मैं तुम्हारा दुख समझता, तुम्हारी पीड़ा समझता, तुम्हारे मन की विकलता समझता, लेकिन यह सब स्वाभाविक है। जहां को मृत्यु के क्षण से, प्रियजन की मृत्यु के क्षण से जागने का और कोई शुभ अवसर नहीं। लेकिन हम जागते नहीं, हम नए नए सपनों में खो जाते। एक मित्र कुछ दिन पहले आए, पत्नी उनकी चल बसी। साधारण गैर पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। मगर जहां तक मनुष्य के आंतरिक अज्ञान का संबंध, कुछ भेद नहीं होता। वह जो पत्थर तोड़ता है राह पर उसमें, और वो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के निर्णय देता है उसमें, कुछ भेद नहीं होता। मूल से मूल में और तथाकथित पंडित में जरा भी अंतर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से रोने लगे विफल बच्चे की भांति। पत्नी को मरे भी 2 साल हो चुकी, मगर है कि पीड़ा नहीं जाती। दिल्ली से चल के इतनी दूर आए थे, मुझसे सिर्फ यही पूछने कि क्या एक बात का मुझे भरोसा दिला सकते कि कभी भविष्य में किसी और जन्म में मेरी पत्नी से मेरा मिलना होगा कि नहीं। और एक प्रार्थना है, कहने लगे एक बार उसका दर्शन करा दे, स्वप्न में ही सही, एक बार उसे फिर देख लो कैसा हमारा मोह है। फिर तो जैसे भूल ही गए मुझसे बात करते समय कि मैं भी वहां हूं। याद करने लगे कि हमने कैसे दिन बिताए, कैसे सुख के दिन। हमने सारी दुनिया की यात्रा 2 बार की। हम पेरिस गए, हम लंदन गए, हम न्यूयॉर्क गए, हम पेकिंग गए। एक क्षण को तो वो भूल ही गए कि पत्नी मर चुकी। पेरिस का वर्णन करने लगे, लंदन का, कैसे हम ठहरे, कहां क्या घटना घटी। मैं देखता था उनको और सोचता था कि बच्चों में और बूढ़ों में जरा भी भेद नहीं। बूढ़े हो गए, अब कुल 1 साल और बचा है रिटायर होने को। ये सब हमारे मन की जालसाजियां हैं। मैंने उनको बार बार कहा कि इस जन्म के पहले इस पत्नी से कभी मिलना हुआ था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो किसी जन्म के पहले की याद ही नहीं। तो मैंने कहा अगले जन्म में तुम्हें पत्नी की याद रहेगी, पिछले जन्म में कोई तुम्हारी पत्नी रही होगी। कहा हाँ की जरूर रही ही होगी, याद कुछ ही, पिछले जन्म में भी पत्नी मरी होगी, पिछले जन्म में भी तुमने किसी से जाके कहा होगा किसी पत्नी से फिर दोबारा मिलना हो जाए, याद है कुछ। आज तुम कह रहे हो, कल मर जाओगी, याद रह जाएगी। छोड़ो मरने की बात, रात जब सो जाओगे आज तब याद रह जाएगी। उनकी आंखें गीली हो गई, उन्होंने कहा वही तो मेरा दुख है, 2 साल हो गए सपने में भी नहीं देखा। रात रोज सो जाते हो तब भी याद भूल जाती है, तो जब मरोगे मृत्यु जैसी बड़ी घटना घटेगी, देह भी छूट जाएगी, मन भी छूट जाएगा, तब तुम्हें याद रह जाएगी पत्नी की, कहीं मिल भी जाएगी भूल चूक पहचान पाओगे। क्यों व्यर्थ की बातों में पड़े हो? और कुछ कमी थी जन्म के पहले जब ये पत्नी तुम्हारी पत्नी न थी? कभी कमी थी कुछ आगे भी कुछ कमी होगी। और ये पत्नी जी मिल गई थी, ये भी संयोग की था। कहने लगी, आपको कैसे पता चला संयोग? तो मुझे आपकी कथा का कुछ पता नहीं है, मगर सभी संयोग थे। मैंने उन्हें एक यहूदी लेखक की कहानी बताई, उसके जीवन की घटना। वह एक स्टेशन पर उतरा, चारों तरफ देखा, कुली नहीं था, सामान ज्यादा था। उसके पास ही एक और स्त्री उतरी थी बगल के डब्बे से, उसके पास बिल्कुल सामान न था। भली महिला, उसने कहा कि आप चिंता तो देखते हैं, बुली कोई दिखाई पड़ता नहीं, रात सर्द है, बर्फ पड़ रही, लाइए कुछ सामान मैं आपका बता दूं जो भी बन सके। तो कुछ दो झोले उसने भी ले लिए, दोनों चले स्टेशन की तरफ। अब जिसने झोले लिए थे उससे बात भी होने लगी। बाहर आए, पहचान हो गई, तब तक बातचीत भी हुई, मित्रों की बात चली, कहां से आई, क्या हुआ। टैक्सी में बैठने के पहले, रात सर्द थी, दोनों ने बैठ के होटल में काफी पी, थोड़ी गर्मा ले अपने देहों को। फिर तब तक इतनी पहचान हो गई थी, जब दो टैक्सी क्यों कर ली, एक ही टैक्सी कर ली। फिर पहचान बढ़ती चली गई, टैक्सी में कोई घंटे भर की यात्रा थी, दोनों पास बैठे रहे, और भी मैत्री घनी हो गई। फिर होटल में सोचा कि दो कमरे क्यों ले, एक ही ले ले। फिर ऐसे विवाह हुआ। उस लेखक ने लिखा है, ऐसे मेरे पिता और मेरी माँ का मिलना हुआ। संयोग की बात थी कि उस दिन कोई कुली नहीं था। बस उस ना समझ कुली की वजह से ये उपद्रव हुआ। तुम भी देखना कैसे तुम्हें अपनी पत्नी मिल गई। एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कि बस्ता टांगे एक ही स्कूल की तरफ रोज रोज जाते थे, कि संयोग की बात वही भी पड़ोस में रहती थी। हमारी दौड़ ही कितनी है, थोड़ी कार वगैरह युवकों के पास हो गई, थोड़ी दौड़ ज्यादा है, दूसरे मोहल्ले तक चले जाते। ये तो मोहल्ले में होने वाली थी। संयोगिक है सब मिलना। वे तो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा, आप कहते क्या, बात सच, मेरा मिलना उसका संयोगिक ही था। हम ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे, और फिर बात बन गई कि बात बिगड़ गई, एक ही है मतलब। अब रो रहे हैं, अब सोच रहे हैं आगे फिर मिलना इसी से हो जाए, और अब सोच रहे हैं काश वो होती तो कैसा अच्छा होता। जो न गल जाती है मानी, विरह दिनकर की कला से, आज इस ज्वाला तरीके हिम जड़े पतवार होते। हास और सुख से भरे आनंद का व्यापार करने, प्राण जलनिध में प्रणय के पोत चलते पार होते। पलक के प्यासे चषक में भर मिलन की माधवी को, इस निग्ध चंद्रासव पिए से नयन ये रत्नार होते। उंगलियां जो उलझ जाती नील मल के कौन पहने, बंक बरुणी के कसे मुखरित सुरीले तार होते। सिहर कर अंबर उतरता अंत में भरती उन्हें जो, तो सजेली मोतियों के कंठ में विधुहार होते। छाए हिम कर चांदनी का तान तारा जड़ित आतप, आज इस ज्वाला भरी के मान और मनोहार होते। और फिर कल्पनाएं, कैसा होता कैसा होता कैसा होता। मत खो कल्पनाओं, जीवन जैसा है वैसा है, उससे वैसा ही जानो, उसकी नग्नता में। तथ्यों को झुटलाओ मत, तथ्यों को कल्पना के घूंघट मत पहनाओ, तथ्यों को बुरके मत उड़ाओ। मृत्यु है, इसे तुम कितना ही श्रृंगार करो और कितना ही सजाओ, तुम झुटना ना सकोगे। इसे झुटलाने में जितने तुम सफल हो जाओगे, उतने ही तुमने जीवन को चूकने का उपाय कर लिया। कबीर, धन्यवाद करो अपनी बहन का, ज्योति का। गई, अंधेरा छोड़ गई पीछे ज्योति, अब इस अंधेरे में अपनी ज्योति की तलाश करो। वही ज्योति भीतर जलेगी तो ही शांति, तो ही सत्य, तो ही मुक्ति। पांचवा प्रश्न, बुद्ध हुए और महावीर हुए, गोरख हुए, नानक हुए और कबीर हुए, इतनी रोशनियां जली फिर भी संसार में अंधेरा क्यों है? आप सबकी कृपा से रोशनी जलती रहने दो तब ना। अब बुद्ध कुछ पहला तो देते ना रहे, जली रोशनी और गए। वे जा भी नहीं पाते कि हजारों रोशनी को फूंकने को तैयार बैठे। लोग रोशनी के दुश्मन, लोग दियों के पुजारी रोशनियों के दुश्मन। रोशनी को बुझा देते, दिए की पूजा करते। जिंदगी को मैट देते, पत्थरों की पूजा करते। पत्थरों की पूजा चल रही। बुद्ध की कितनी मूर्तियां बनी, इतनी किसी और की नहीं बनी, मूर्तियों की पूजा चल रही। बुद्ध ने जो कहा था उसे किसको लेना देना, उससे किसको प्रयोजन, वह तो झंझट की बात है। उस पर चलना तो कंट का कीर्ण मार्ग पर चलना है, उस पर चलना तो जीवन को बदलना होगा। पत्थर की पूजा करने में क्या लेना देना, सस्ता काम है। तुम पूछते हो कि इतनी रोशनियां जली फिर भी संसार में अंधेरा क्यों? रोशनियों को तुम बचने ही नहीं देते। कभी कभी तो ऐसा है कि रोशनी खुद भी नहीं बुझ पाती और तुम बुझा देते। तुमने जीसस की रोशनी जिंदा जिंदा में बुझा दी, तुमने सुकरात की रोशनी जिंदा जिंदा में बुझा दी, तुमने मंसूर की रोशनी जिंदा जिंदा में बुझा दी। बुद्ध और महावीर के साथ तो तुमने थोड़ी कृपा भी की, पत्थर इत्यादि फेंके, गाली गलौज भी दी, अपमान भी किया। तुम इस तरह के कामों में बड़े कुशल हो, बड़े निष्णात। महावीर नग्न थे तो तुम नाराज हुए, अब नग्नता में कुछ नाराजगी की बात न थी। नग्न ही तो आते हैं हम संसार में और नग्न ही हमें जाना है। वस्त्र तो हमने बीच में ओढ़ दिए, बीच का धोखा है। लेकिन हम धोखों को सत्य मान लेते। कल मैं पढ़ रहा था बंबई के किसी होटल में, नई बनती होटल में, किसी ने जैन तीर्थंकर की प्रतिमा सामने खड़ी कर दी 20 फीट ऊंची। अब जैन प्रतिमा, नग्न तीर्थंकर की प्रतिमा, बड़ी सनसनी फैल गई। जो जैन नहीं है वो नाराज कि नंग धर्म आदमी को यहां क्यों खड़ा किया। जो जैन है वो भी नाराज कि होटल और हमारे भगवान। बात यहां तक बढ़ गई कि कुछ भक्त जनों को चड्डी पहना आए। क्या पागल हो तुम, चड्डी, तुम्हें कुछ और ना सोचा। वैसे दिन भी चड्डी वालों के चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चड्डी दल, गुजराती में तो जैसे राजकारण, ऐसे उन्होंने नाम रख लिया चड्डी कारण। चड्डी, महावीर को चड्डी कहना होगी, तुम्हें शर्म भी ना आई। पृथ्वी को गुस्सा आ गया, हमारे भगवान को चड्डी, उन्होंने चड्डी फाड़ दी। अब विदेशी पर्यटक है, उनको तो कुछ पता नहीं कि कौन तीर्थंकर क्या, वो कहते हैं मिस्टर तीर्थंकर, मिस्टर तीर्थंकर नंगे क्यों खड़े। और उनको सारा रस उनकी नग्नता में, वो फोटो पे फोटो उतार रहे हैं। अभी बात बेचैनी की है, क्योंकि इससे भारत की प्रतिमा का पश्चिम में बहुत खंडन होगा। कोई और ज्ञानी जाके मूर्ति के जननेन्द्रिय पर मिट्टी थोपाए, अब वो और भद्दी लगती। मिट्टी थोपी संगमरमर की प्रतिमा पे, मामला क्या है। अब किन्हीं समझदारों ने कुछ रास्ता निकाला, उन्होंने एक बड़ा तख्ता लगा दिया जिसमें कि सिर्फ ऊपर की प्रतिमा दिखाई पड़ती, मगर लोग इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ते। जब से तख्ता लगा है लोगों की उत्सुकता बढ़ गई, तख्ते के पीछे क्या, तो लोग तख्ते के पीछे जा जा के फोटो ले रहे। अब ऊपर की प्रतिमा का फोटो कोई लेते ही नहीं। महावीर नग्न थे तो तुमने पत्थर मारे, बुद्ध को तुमने गांव गांव से खदेड़ा, और तुम पूछते हो कि दुनिया में रोशनी कम क्यों है। तुम रोशनी के दुश्मन हो। जिसने भी रोशनी इस दुनिया में लाने की कोशिश की तुम उससे नाराज हुए, तुम उसे सदियों तक क्षमा नहीं कर पाते। क्यों, कारण है जो भी रोशनी लाता है उससे तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा साफ होता है। और कोई ये मानने को राजी नहीं कि मैं अंधेरे में जी रहा हूं। जो आदमी आंख वाला है वो अंधे को नाराज कर देता है, क्योंकि कोई अंधा ये मानने को राजी नहीं कि मैं अंधा हूं। जो पक्षी उड़ नहीं सकते वो अगर उड़ने वाले पक्षी के पंख तोड़ दे तो कुछ आश्चर्य, क्योंकि उड़ने वाला पक्षी उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है। कफस में गुफ्तगू यह सुन के दिल का खून होता है। न छेड़ो बाजुओं के तचकरे परवाज की बातें, जो नहीं उड़ सकते वो कहते हमारे दिल का खून न करो। बाजुओं की बातें मत करो, परवाज की बातें मत करो, उड़ने की बातें मत करो, क्योंकि इससे हमें बेचैनी होती। तुम उड़ने की बातें करते हो, हमें हमारी नपुंसकता का बोध होता है, और ये सारे लोग परवाज की बातें करते, ये कहते परमात्मा हुआ जा सकता है, और तुम तो आदमी होने मुश्किल पा रहे हो, और ये कहते परमात्मा हुआ जा सकता है, और ये कहते हैं कि तुम भी परमात्मा हो सकते हो। ये तुम्हें इतने विराट ऊंचाई का स्मरण दिलाते कि तुम चक्कर खाने लगते हो। तुम कहते हो ये बातें ही बंद करो, हम भले जमीन पर सरकते घसकते, हम भले हम अपने जैसे सरकते घसकते लोगों के साथ भले तुम हमारे बीच में ना आओ, तुम हमारी नींद ना तोड़ो, हम मधुर सपने ले रहे हैं, तुम हमें ज्यादा ना पुकारो। चिराग तो जल गए यह बुझ न जाए कहीं, हवाएं तुंध है हर लौ में थरथराहट है, यह लौ तो क्या है लरसता है मेरा दिल दोस्त की लर्ज खेत फजाओं की सनसनाहट। चिराग जल तो गए हैं, नजर न लग जाए, नजर भी उनकी कि जिनके यहाँ अंधेरा है, निगाहें बस से बचाना है इन चिरागों को, अभी है पिछला पहर दूर अभी सवेरा है। चिराग जल तो गए हैं मगर शरीर इतफाल उलट ना दे कहीं जलते हुए चिरागों को, सलामती जो है मंजूर इन चिरागों की, करो दुरुस्त इन इतफाल के दिमागों को, चिराग जल तो गए, हाँ चिराग जल तो गए, मजा तो तब है अंधेरा न हो चिराग तले। चिराग बाम पे हो, फरसो आसमां पे चिराग, बुलंदो पस्त में सब पे उठे चिराग जले। चिराग जल तो गए हैं ये बुझ न जाए कहीं, जलते रहे बुझते रहे। जलाने वाले बहुत कम, बुझाने वाले बहुत ज्यादा। अंधेरे में तुमने बहुत से स्वार्थ जोड़ रखे, अंधेरे में तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ है। अब जैसे चोरों की बस्ती हो और वहां कोई चिराग जला है तो चोर बुझाना देंगे? चोर तो जी सकते हैं अंधेरे में, चोरों को चांदनी रात बुरी लगती, अमावस की रात बड़ी प्यारी लगती, उनका स्वार्थ है, निस्त स्वार्थ है। चिराग जल तो गए हैं या बुझ न जाए कहीं, हवाएं तुम थे हर लौ में थरथराहट है। यह लौ तो क्या है लरसता है मेरा दिल दोस्त, कि लड़ जाते फजाओं की सनसनाहट, चारों तरफ कपकपा देने वाली आंधियां है, चारों तरफ हवाओं का जोर है। चिराग जल तो गए, कभी कोई बुद्ध, कभी कोई बहाउद्दीन, कभी कोई महावीर, कभी कोई मोहम्मद, कभी कोई कबीर, कभी कोई गोरख। चिराग जल तो गए हैं मगर बड़ी तूफानी हवाएं हैं जो बुझा देने को आतुर है, और वे हवाएं तुम्हारी, वे तुम, तुमने बुझाए हैं चिराग, और अब तुम पूछते हो कि इतनी परेश, इतनी रोशनी जली, फिर संसार में अंधेरा क्यों? आपकी कृपा, आपका अनुग्रह। हाँ, जब चिराग बुझ जाता है और बुझा हुआ दिया रह जाता है तो तुम बड़े मंदिर बनाते हो, तुम बड़ी पूजा करते हो, फिर तुम्हारी स्तुति सुनने जैसी। तुम मुर्दे की पूजा करने में कुशल हो क्योंकि तुम मुर्दे हो, मुर्दों से तुम्हारी दोस्ती बन जाती, जिंदों से तुम्हारी दोस्ती टूट जाती। जी सर जिंदा तुम्हारो, हम मर जाएं तो फिर पूछो। आज एक तिहाई दुनिया जीसस को मानती, और जिस दिन जीसस को सूली लगी थी उस दिन तुम्हें पता है तीन आदमी भी स्वीकार करने को राजी नहीं थे कि तुम जीसस को मानते। और जब जीसस को गोलगोथा की पहाड़ी पर उनके कंधे पर बजनी सूली को लेकर चढ़ाया गया तो तीन बार रास्ते में गिरे, लेकिन एक भी आदमी ने यह ना कहा कि लाओ मैं सांप दे दू, चलो मैं तुम्हारी सूली ढो दू। कौन हिम्मत करे? जब जीसस को सूली लगी, और उन दिनों जैसी सूली लगती थी जेरूसलम में, आदमी एकदम नहीं मर जाता था, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कभी कभी 24 घंटे लग जाते थे मरने में, क्योंकि सूली का ढंग बड़ा बेहूदा था। हाथ पैर में कीले ठोंक देते थे, लटका देते थे आदमी को। अब हाथ पैर से खून बहेगा बहेगा बहेगा, घंटों लगेंगे। बड़ी दुपहरी सूली को ढोकर लाया ना, पहाड़ी पर चढ़ाना, जीसस प्यासे हैं, उनके हाथ में खिले ठोंक दिए गए, वो कहते हैं कि मुझे प्यास लगी कोई पानी दे दो, मगर उन 1,00,000 इकट्ठे लोगों में किसी एक आदमी ने हिम्मत न की कि कह देता कि लो मैं पानी ले आऊं तुम्हारे लिए। मरते जीसस को तुम पानी न दे सके। लोगों ने पत्थर फेंके, सड़े छिलके फेंके, गालियां दी, सब तरह के अपमान किए, मर्द जीसस को तुमने शांति से भी न मरने दिया। मर्द जीसस को भाले चुभा चुभा के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ चमत्कारों का, क्या हुआ तुम्हारे परमात्मा का, तुम तो कहते थे कि तुम ईश्वर के बेटे हो, अब कहाँ है तुम्हारा पिता, आए और प्रमाण दे। यह तो तुमने जीसस के साथ व्यवहार किया और फिर तुमने कितने चर्च बनाए जीसस के लिए, इतने तुमने किसी के लिए नहीं बनाए। और कितने पुजारी हैं आज, 12 लाख तो सिर्फ पादरी पुजारी है दुनिया में। फिर ये हो प्रोटेस्टेंट अलग है और दूसरे चर्च अलग है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया ईसाइयत। कारण क्या हुआ? जिंदा को तो तुम स्वीकार न कर सके, मुर्दा का सम्मान कर रहे हो शायद इसीलिए। जिंदा का तुमने इतना अपमान किया कि मनुष्य जाति के प्राण अपराध भाव से भर गए। अब अपराध भाव को किसी तरह पहुंचने के लिए तुम स्तुति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, स्वर्ग में जा रहे हो, मगर अपराध भाव मिटता नहीं। चिराग जल तो गए हैं, नजर न लग जाए। नजर भी उनकी जिनके यहाँ अंधेरा है, जिनके यहाँ अंधेरा है वो नाराज होते हैं रोशनी देखकर। तुमने कभी ये ख्याल किया कि तुम अपनी गरीबी से उतने परेशान नहीं होते जितने पड़ोसी की अमीरी से परेशान होते हो? गरीबी से तो बहुत कम लोग परेशान है, अमीरी से परेशान हो जाते। तुम्हें ख्याल ही नहीं था कि तुम्हारे पास कार नहीं, तुम परेशान ही नहीं थे। फिर पड़ोसी एक कार ले आया, बस अब परेशानी शुरू हुई। अब तुम गरीब हुए, अब तक तुम गरीब ना थे, अब तक तो सब ठीक चल रहा था। अब पड़ोसी कार ले आया, अब गरीबी शुरू हुई, अब तुम्हें बेचैनी हुई, अब कार तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। दुनिया में इतनी गरीबी नहीं है जितने लोग परेशान हैं, और परेशान गरीबी से तो कोई भी नहीं। इसलिए रूस में परेशानी कम, उसके कारण है कि सभी समान रूप से गरीब। अमेरिका का गरीब से गरीब आदमी रूस के अमीर से अमीर आदमी से 8 गुना ज्यादा अमीर है, लेकिन अमेरिका में बड़ी परेशानी, रूस में परेशानी नहीं। तो निश्चित ही बात साफ है कि गरीबी से कोई परेशानी नहीं होती, परेशानी अमीरी से होती, तुलना पैदा हो जाती। तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं, इससे बेचैनी, इससे कांटा चुभता है। इस देश में भी यही होगा, इस देश में थोड़े से अमीर उनको बांटा जा सकता है। जिस दिन वो बढ़ जाएंगे लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि लोग अमीर हो जाएंगे, उनके बटने से कुछ नहीं होने वाला है। उनका बटना ऐसे ही है जैसे कोई जाके चम्मच पर शक्कर और सागर में डाल दे, उनके बचने से कुछ नहीं होने वाला है। वो बट भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारी जिंदगी की मिठास ना बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारी खटास कम हो जाएगी। अगर सभी गरीब है तो फिर कोई अड़चन न रही, फिर तुम्हारे गरीब होने में कोई पीड़ा न रही, तुम्हारे अहंकार को चोट न रही। ये बड़ी अजीब दुनिया है, यहाँ लोग अपनी गरीबी से परेशान नहीं, दूसरी की अमीरी से परेशान हो जाते। और जो सामान्य अमीरी गरीबी के तल पर होता है वो और भी बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक तल पर होता है। तुम्हें अपने आध्यात्मिक अंधेपन की कोई पीड़ा नहीं, लेकिन बुद्ध को देख कर तुम नाराज हो जाते, ये आंख वाला आदमी। चिराग जल तो गए, नजर न लग जाए। नजर भी उनकी कि जिनके यहाँ अंधेरा है, निगाहें बस से बचाना है इन चिरागों को। अभी है पिछला पहर दूर, अभी सवेरा, चिराग तो जलते रहे लेकिन सवेरा बहुत दूर, सूरज अभी तक नहीं निकला है। बुद्ध चले, महावीर चले, क्राइस्ट, ये चिराग है। सवेरा भी नहीं हुआ, सवेरा कब होगा? सवेरा तब होगा जब सारी मनुष्यता पर एक धार्मिक प्रकाश फैल जाए। सवेरा तब होगा जब सभी के चेहरों पर ध्यान की आभा होगी। वह तो अभी बड़ी दूर है बात, और जो उसे करीब ला सकते थे तुम उन्हें बुझा देते हो, तुम उनसे नाराज हो जाते हो, तुम उनके दुश्मन हो जाते हो। चिराग जल तो गए हैं मगर शरीर इत्फाल उलट न दे कहीं जलते हुए चिरागों को। शरारती लोगों से जरा सावधान रहना, चिराग जल तो गए हैं मगर शरीर इतफाल। बहुत शरारती लोग हैं दुनिया, वे चिरागों का जलना पसंद नहीं करते, वे तत्क्षण उन चिरागों को उलट देने को तैयार हो जाते। बुद्ध पर पागल हाथी छोड़ा गया, पागल हाथी भी इतना पागल नहीं था जितने पागल आदमी, क्योंकि कहानी यह है कि पागल हाथी भी बुद्ध के पास आके रुक गए। ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बात मुझे दिखती, कोई हाथी इतना पागल नहीं होता जितने लोग आदमी पागल होते। पागल हाथी को भी लगा होगा बेचारा सीधा साधा आदमी, इसको ऊपर क्यों हमला कर रहा। पागल रहा होगा मगर इतना बुद्धि उसमें भी विशेष थी कि वो आकर रुक गया। लेकिन जिसने छोड़ा था पागल हाथी देवदत्त, वो बुद्ध का चचेरा भाई था। चचेरा भाई साथ साथ बड़े हुए थे, साथ साथ पढ़े थे, एक ही उम्र के थे, एक सी प्रतिभा के थे, और बचपन से ही उनमें एक कसंकस थी, एक प्रतियोगिता थी। फिर जब बुद्ध बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए तो देवदत्त को बड़ी बेचैनी होने लगी, पीछे छूट गया। उसे भी बुद्धत्व सिद्ध करके दिखाना, अब बुद्धत्व कोई ऐसी चीज तो है कि तुम सिद्ध करके दिखा दोगे, तो वो झूठा ही अपने को बुद्ध घोषणा करने लगा। लेकिन झूठा बुद्ध सच्चे बुद्ध के सामने फीका लगता, तो फिर एक ही उपाय था कि सत्य बुद्ध को खत्म करो। पागल हाथी छोड़वा दिया। ये भी जान के हैरानी होती कि अपना ही भाई चचेरा भाई पागल हाथी छोड़वाया था, ऐसा फसल हुआ है। जो निकटतम है वे ही सर्वाधिक नाराज हो जाते, क्योंकि उनके ही अहंकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती। जिसने कहा है पैगंबर का अपने ही गांव में सम्मान नहीं होता, क्योंकि गांव के लोग निकट होते, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं एक छोकरा हमारे ही बीच से उठा, यही हमने उसे बड़े होते देखा, इन्हीं गलियों में खेलते देखा और वो पैगंबर हो गए, तो हम सब दो कौड़ी की नहीं, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। जीसस अपने गांव में एक ही बार गए ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद, दोबारा जाने की नौबत ही गांव के लोगों ने न दी। गांव के लोगों ने जीसस पे इतनी नाराजगी जाहिर की कि सारा गांव उनके पीछे पड़ गया, उन्हें पहाड़ पर ले जाकर उनको पहाड़ से गिरा देने की कोशिश की, मार डालने की कोशिश की। क्या नाराजगी थी जीसस जैसे प्यारे आदमी से, इसका प्यारा होना ही नाराजगी का कारण। शरारती लोग, दुनिया शरारतियों से बड़ी, चिराग जल तो गए हैं मगर शरीर इतफाल, उलट न दे कहीं जलते हुए चिरागों को, इसलिए सावधानी रखनी होती। जो जानते जो पहचानते उन्हें बड़ी सावधानी रखनी होती कि जब कोई चिराग जले तो उसे अपने आंचल में छिपा ले, तो उसकी रोशनी काम आ जाए लोगों की, तो उस चिराग से कुछ और बुझे चिराग जल जाए। सलामती जो है मंजूर इन चिरागों की, करो दुरुस्त इन इतफान के दिमागों को। अगर चाहते हो कि दुनिया में चिराग जलते रहे तो शरारती लोगों के दिमाग को जरा ठीक करो, मगर शरारत नए नए ढंग लेती जाती, शरारत नए नए रंग लेती जाती, और शरारत बड़ी तर्कपूर्ण होती। शरारतें शास्त्रों का उल्लेख करती, शरारतें शास्त्रों में आधार खोज लेती। चिराग जल तो गए, हाँ चिराग जल तो गए, मजा तो तब है अंधेरा न हो चिराग तले। और फिर एक और बड़ी अड़चन है, अगर शरारतियों से चिराग बच जाए, आंधियों तूफानों से चिराग बच जाए, लोगों की नजरों से चिराग बच जाए, लोगों की बद नजरों से चिराग बच जाए, तो फिर एक और बड़ा खतरा है कि हर चिराग के तले ही अंधेरा इकट्ठा हो जाता है, तथा कथित शिष्य इकट्ठे हो जाते। जिनमें शिष्यत्व की कोई क्षमता और बोध नहीं होता। अगर उनमें शिष्यत्व की क्षमता और बोध हो तब तो चिराग के नीचे भी रोशनी हो जाए, क्योंकि चिराग के नीचे और चिराग हो जाए। लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि जब भी कोई सदगुरु पैदा होता है तो उसके विदा होते ही उसकी ही छाया में राजनीतिज्ञों के अड्डे जम जाते, शरारतियों के अड्डे जम जाते। वही आपदा भी शुरू हो जाती कि कौन प्रथम हो। अभी तुम जानते हैरान होगे कि शंकराचार्यों के मुकदमे अदालतों में चलते हैं तय करने के लिए कि कौन असली शंकराचार्य है। अदालत तय करेगी कि कौन असली शंकराचार्य है। एक सम्मेलन में एक ऐसे शंकराचार्य से मेरा मिलना होगा जिनमें जिनके ऊपर इलाहाबाद के हाईकोर्ट में मुकदमा चलता है। दो शंकराचार्य है, दोनों घोषणा करते हैं हम असली, एक ही पीठ पर दोनों का कब्जा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका इस संबंध में क्या मंतव्य। मैंने कहा मेरा एक मंतव्य, तुम दोनों नकली। इतना तय ये भी कोई बात है कि अदालत से तुम मुकदमा का फैसला लेने चले तो तुम सोचते हो कि अदालत का जो मजिस्ट्रेट है 1500 रुपए तनख्वाह पाने वाला, वो पहचान सकेगा कि असली शंकराचार्य कौन। वो तो बेचारा सिर्फ अदालती ढंग से देख रहा है, वो तो इसकी जांच पड़ताल करवा रहा है कि इसके पहले जो शंकराचार्य था उसने जो वसीयत लिखी वो असली है कि नकली, किसके नाम लिखी, किसके, दोनों के पास वसीयत है। जहां तक संभावना ये है कि दोनों के नाम लिखी हो, पहले एक के नाम लिखी हो फिर मरते वक्त आदि मूर्छा में बेहोशी में दूसरे भी दस्त करवा लिए। तो मैंने कहा कि तुम दोनों तो शंकराचार्य नहीं हो, उससे ये भी तो होता है कि तुम्हारा गुरु भी शंकराचार्य नहीं था। चिराग के तले अंधेरा इकट्ठा हो जाता है, चिराग जल तो गए, हाँ चिराग जल तो गए, मजा तो तब है अंधेरा ना हो चिराग तले। हर सदगुरु के पीछे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो राजनीति चलाने लगते, उनसे सावधान होना जरूरी है। नहीं तो फिर पोप पैदा होते हैं और शंकराचार्यों के मठ खड़े होते हैं और सब उपद्रव शुरू हो जाते हैं। चिराग बांध पे हूँ फर्श आसमान पे, चिराग चिराग जले ऊंचाइयों पर, शिखरों पर, आसमानों पर, बुलंद पथ में सब कह उठे चिराग जले और उत्थान होती पतन, लेकिन चिराग जलते रहे। लेकिन हमें सहारा देना होगा। ये चिराग कुछ ऐसे नहीं है कि अपने आप जलते रहे, इन्हें हमें अपने प्राणों द्वारा चलाना होगा। प्राणों की आहुति देंगे तो ये चिराग चलेंगे। बुद्धों के चिराग चल सकते हैं, इस जगत की सुबह भी गरीब आ सकती है, लेकिन बहुत बहुत लोगों को अपने प्राणों का इसमें इन चिरागों को चलाने में लगाना होगा। अब तक यह नहीं हो पाया है, इसी आदमी अंधेरे में रात गहरी पर सुबह हो सकती है। और अब ऐसी घड़ी आई है कि अगर सुबह न हो सके तो आदमी बच ना सकेगा। अब सुबह होनी ही चाहिए, अब आदमी का भाग्य ही इस बात पर निर्भर है कि सुबह होनी चाहिए। आदमी उस जगह पहुंच गया है कि जैसा है ऐसा ही अब और ज्यादा देर जिंदा ना रह सकेगा। गए वे दिन जब तुम तीर कमान चला के एक दूसरे को मारा करते थे, अब हमारे पास अणु अस्त्र, पृथ्वी पर इतने अणु अस्त्र हैं कि एक एक आदमी एक एक हजार बार मारा जा सकता है। हालांकि आदमी एक ही बार में मर जाता है, इतना आयोजन करने की कोई जरूरत नहीं, मगर भूल चूक क्यों करनी। राजनीतिकों ने पूरा, शरारतियों ने पूरा इंतजाम कर रखा है कितनी फिर बचोगी? 1000 पृथ्वियां नष्ट हो सके इतना आयोजन है। अब अगर आदमी न बदला और सुबह न हुई तो आदमी समाप्त होगा। इन आने वाले 25 वर्ष में बड़ी निर्णायक घड़ी है। या तो आदमी नष्ट होगा और ये पृथ्वी आदमी से शून्य हो जाएगी, या फिर एक नए आदमी का जन्म होगा, एक नई सुबह। लेकिन लीजिए छोटे छोटे से राग चले, इसी से आशा बनी है। गुलों की कसरत हो या कमी हो, बाहर फिर भी बाहर है। दिए जले बुझे मिट गए, उनकी छाया में अंधेरा, यह सब ठीक। गुलों की कसरत हो, फूल ज्यादा हो कि कम, गुलों की कसरत हो या कमी हो, बाहर फिर भी बाहर है। कली हो चुप या चटक रही हो, बाहर फिर भी बाहर है। तुम्हें सौरे नजर नहीं है, बाहर को हेच कहने वालों, घटा गिरी हो कि चांदनी हो, बाहर फिर भी बाहर है। तयूर की नगमसाजियां हैं, कहीं है कुकू कहीं है पीपी, अगर खरों से जगन कभी हो, अगर खरों से जगन कभी हो, बाहर फिर भी बाहर है। हवा में तुंदी भी हो अगर कुछ उसे नमू का पयाम समझो, जो चंद पत्तों में बहरमी हो, बाहर फिर भी बाहर। थोड़े पक्षी गीत गाएं, कोई कोई अल्पू के एकांत बाश, कि कोई पपीहा बोले पीपी, और कौओं का बड़ा शोरगुल हो तो भी बाहर तो बाहर ही है। तयूर की नगमा साजियां है, पक्षियों की गुनगुनाहट, कहीं है कुकू कहीं है पीपी, अगर घरों से जगन कभी हो, लेकिन अगर कभी बहुत कौओं की काव काव भी हो तो भी ध्यान रखना, बाहर फिर भी बाहर है। हवा में तुंदी भी हो अगर कुछ उसे नमू का पयाम समझो, जो चंद पत्तों में बहरमी हो, बाहर फिर भी बाहर है। ये छोटे छोटे दिए जो जले और बुझ भी गए, हमारे तो हमारे कारण नहीं, बुझे हमारे कारण, तो भी इन्होंने आने वाले महा वसंत की प्राथमिक सूचनाएं दी, इन्होंने आने वाले सुबह की पहली खबरें दी। कदम कदम बढ़ा के तुम चले, मगर एक कसर रही, कदम जरा मिले नहीं। अगर कदम मिले रहे तो चाहे सुस्त रोगी हो, रसाई होगी एक दिन। फिर दूसरी कठिनाई ये हुई कि दिए तो बहुत जले, लेकिन दिए के पीछे चलने वाले लोग कभी इकट्ठे होते न चल सके। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, जैन अलग, ईसाई अलग, रोशनियों को प्रेम करने वाले लोग भी इकट्ठे न हो सके। चढ़ते रहे ठीक ठाक क्षमा के योग थे, रोशनियों के नाम पर लोग लड़ने लगे, ये अक्षम्य। कदम बढ़ाते तुम चले, मगर यह एक कसर रही, कदम जरा मिले नहीं। अगर कदम मिले रहे तो चाहे सुस्त रो भी हो, रसाई होगी एक दिन, और अगर कदम मिल के चले तो चाहे धीमे भी चले, क्योंकि एक दिन पहुंचना निश्चित, मंजिल दूर नहीं, सुबह करीब है। आज इतना ही।